990 groszy. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, tanie masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 26 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 4-letnia amerykańska zakładniczka jest już wolna, znajduje się w Izraelu, informuje prezydent USA. Pod Elblągiem drzewo spadło na autobus, ucierpiała jedna osoba. Za chwilę w serwisie także akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Prezydent Joe Biden poinformował, że wśród kolejnej grupy zakładników uwolnionych przez Hamas jest 4-letnia dziewczynka, która jest obywatelką Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca wyraził nadzieję, że uwalnianie zakładników i towarzyszące mu zawieszenie broni będą kontynuowane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Joe Biden poinformował, że Abigail Eden, która swoje czwarte urodziny spędziła w niewoli Hamasu, znalazła się wśród 13 zakładników uwolnionych w niedzielę ze strefy Gazy. Dziewczynka ma podwójne obywatelstwo, izraelskie i amerykańskie. Aby utrzymać to porozumienie, nalegałem, by wśród uwolnionych zakładników znalazła się Abigail. Pozostanę osobiście zaangażowany, by zapewnić, że porozumienie zostanie w pełni zrealizowane, a także przedłużone. Prezydent USA oświadczył, że nie spocznie, dopóki wszyscy zakładnicy nie zostaną uwolnieni. Nic nie jest pewne, ale dowodem na to, że porozumienie warto kontynuować, jest każdy uśmiech i każda wdzięczna łza, którą widzimy na twarzach tych rodzin, które znów mogą być razem. Biden zapowiedział, że pozostanie w kontakcie z przywódcami Kataru, Egiptu i Izraela, by porozumienie z Hamasem było przedłużane o kolejne dni, co będzie równoznacznie z uwalnianiem kolejnych zakładników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Premier Izraela po raz pierwszy od rozpoczęcia konfliktu z Hamasem 7 października odwiedził dziś izraelskich żołnierzy w strefie Gazy. W przemówieniu do wojskowych Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael będzie kontynuował swoje działania aż do zwycięstwa. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku we wsi Kopina pod Elblągiem. Na autobus przewożący pasażerów spadło drzewo. Jedna osoba trafiła do szpitala, informuje warmińsko-mazurska Straż Pożarna. W rejsowym autobusie znajdowały się 22 osoby. W tym 5 dzieci. Niewykluczone, że drzewo przewróciło się pod naporem śniegu. W Elblągu i okolicach od sobotniego popołudnia występują silne opady. Według służb meteorologicznych ostatniej doby spadło ponad 20 cm śniegu. Wciąż potrzebni są wolontariusze do wielkiej ulicznej zbiórki akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Żeby zostać ochotnikiem, wystarczy wysłać zgłoszenie mailem. Jedna ze zbiórek akcji już się odbyła. Wczoraj wolontariusze zbierali dary w marketach w Białej Podlaskiej i okolicach, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Borodiuk. Może łezka się zakręcić. Pan, który zrobił zakupy za ponad 1000 zł i przekazał to wszystko. Były oczywiście też pojedyncze dary, bo każdy daje na tyle, ile może. Ale były też pełne kosze przekazywane, pełne wózki darów. Zebraliśmy mały pokój dziecięcy zastawiony produktami takimi spożywczymi, długoterminowymi, słodyczami, ale także i chemią. Zebrane dary jeszcze przed świętami trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Biała Podlaska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator, Jakub Domoracki. Trudne zimowe warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju. Przede wszystkim w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Ruch zdecydowanie zwalnia, między innymi na ekspresowej szóstce pomiędzy Nowogardem i Kołobrzegiem i to w obu kierunkach. Także na trasie S22 pomiędzy Elblągiem i granicą państwa w Grzechotkach oraz na trasie S61 na odcinku Łomża-Szczuczyn-Ełk. Podobnie jest na drodze krajowej numer 51 pomiędzy Dobrym Miastem i Bartoszycami oraz na krajowej 16 na odcinku Olsztyn-Mrągowo. Poważne utrudnienia wciąż utrzymują się na dolnośląskim fragmencie autostrady A4. Pomiędzy węzłami Godzieszów i Zgorzelec doszło do wypadku 4 samochodów osobowych. Na 12 kilometrze jezdnia w kierunku granicy państwa jest częściowo zablokowana. I jeszcze Małopolska, a tam nieco wolniej jedzie się na drodze krajowej numer 28 pomiędzy Nowym Sączem i Limanową, a także na krajowej 75 na wysokości Krzyżówki, Tylicza i Muszynki.

kieszenie. Yeah! Life in Europe 1979, bo to właśnie w tym roku formacja Uriah Heep odbywała tournée zatytułowane Fallen Angel, tournée w Anglii i w Niemczech, i 7 lat później, dokładnie w 1986 roku, powstała płyta z czerwoną okładką, płyta koncertowa zatytułowana tak właśnie. To utwór Lady in Black z roku 1970, no trochę szybciej zagrany niż w wersji albumowej. To wykonanie miało miejsce w małej niemieckiej miejscowości Ludwigshaven. I to nagranie rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w Trójka Live, w którym jeszcze raz serdecznie Państwa witamy. Dziś nasze spotkanie potrwa do godziny 22:00 i może od razu przypomnę, że możemy się łączyć. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Najlepiej w sprawie Państwa ukochanego koncertu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Być może był taki, o którym chcieliby Państwo napisać. No i teraz, mimo tego, że jest wieczór, a nie poranek, i mimo tego, że jest listopad, a nie lipiec, no to bardzo bym chciał, i myślę, że Państwo nie mają nic przeciwko, abyśmy z formacją Uriah Heep spędzili jeszcze najbliższe minuty na antenie radia. I'm not afraid to takes half a morning. I'm looking for love with the strength of a noonday dawning and a beautiful song. Yeah, I got the song of the first. Formacja Uriah Heep od dekad na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś z koncertu w Niemczech z 1979 roku. Uriah Heep w składzie Mick Box, Ken Hensley, Lee Kerslake, Trevor Boulder i John Lawton. Tak było. Płyta wydana w 1986 roku. W jakim składzie Uriah Heep przyjadą do naszego kraju? O tym fani muzyki gitarowej przekonają się 30 marca. Mówię Uriah Heep jako jeden z gości specjalnych zespołu Judas Priest w krakowskiej Tauron Arenie. Obok zespołu Saxon wystąpi dla polskiej publiczności, który to już raz. Myślę, że to będzie doskonałe wydarzenie muzyczne. 29 minut po godzinie 20. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pani Monika napisała, uwaga, moim niezapomnianym koncertem był, jest i będzie w mojej pamięci już na zawsze. Mianowicie 20 kwietnia 1992 roku na stadionie Wembley w Londynie pożegnalny koncert Hołd złożony wokaliście grupy Queen Freddiemu. No, pani Moniko, ja myślę, że nie tylko ja w tym momencie pani bardzo mocno tego zazdrościmy. This next song's Creep. Forward, yeah. No czymże byłaby muzyka rockowa lat 90., właściwie końcówki lat 80., gdyby nie Stone Temple Pilots i charyzmatyczny lider Scott Weiland, nieżyjący już niestety, no ale lata 90. to wspaniałe płyty tej formacji, które na zawsze przejdą już do kanonu muzyki rockowej. Wspomnieć chociażby Core czy Purple, ale okazuje się, że w roku 1993 formacja Stone Temple Pilots też zarejestrowała koncert z cyklu MTV Unplugged. Jako takiej płyty MTV Unplugged raczej nie ma, ale wszystko pięknie zgrane jest na składance, która zatytułowana jest Live a Little, i na tej właśnie płycie różne koncertowe wykonania Stone Temple Pilots. Na audycja Trójka Live jak najbardziej, ta audycja, która uśmiecha się do tej muzyki, do muzyki rockowej lat 90. Więc dzisiaj w sumie w radiu jesieniarza Stone Temple Pilots z Nowego Jorku z 93 roku. little swingy kind of version of sex type thing. No tak, to, że redaktor prowadzący nie słyszał o tym, że grupa Stone Temple Pilots w 1993 roku wydała płytę MTV Unplugged, to znaczy, że ta płyta, to nie znaczy, że ta płyta nie istnieje. Tak, od razu sprawdziłem, od razu przeczytałem i od razu przyznaję się do błędu. 14 funtów w wersji winylowej. To chyba dobry pomysł na prezent pod choinkę. Z płyty Core, pierwotnie z płyty Core, Creep, Plush i Sex Type Thing. W takich oto akustycznych wersjach zagranych dokładnie 30 lat temu w Nowym Jorku. Formacja Stone Temple Pilots i nieodżałowany Scott Weiland. 13,5 minuty do godziny 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam o tym, aby może napisać do radia o swoim ulubionym koncercie, na którym państwo byli. Dziękuję za podpisywanie listy obecności i za opowiadanie w mailach, co państwo porabiają podczas tego wieczoru. My dalej słuchamy muzyki koncertowej i słuchać jej będziemy dziś do 22. Teraz polskie wokalistki. Kasia Kowalska totalnie bez prądu, no i mocno elektrycznie nosowska. Do 21.

najważniejsze. I miłego wieczoru, bo to jeszcze przecież nie koniec. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 26 listopada, zbliża się 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis.